Uzależnione jest od spełnienia warunków określonych w przepisach regulujących dany program. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Na zegarach 7, program 3 Polskiego Radia. Serwis wiadomości przedstawi Romuald Wójcik. Rośnie liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. Od dziś przewlekle chorzy mogą się zapisywać na szczepienia. Polska adekwatnie odpowie na wydalenie przez Białoruś naszego dyplomaty, zapowiada wiceszef MSZ. Ponad 9900 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. W ciągu ostatniej doby zmarły 282 chore na COVID osoby, a wyzdrowiało prawie 9300. Rośnie liczba nowych zakażeń oraz liczba osób wymagających opieki w szpitalu, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest wzrost do poprzedniego tygodnia o 2000, ale także to, co w tej chwili budzi nas wielki niepokój, to jest dość duża liczba osób, które trafiają do leczenia w szpitalach. W ciągu doby do polskich szpitali trafiło 768 osób zakażonych koronawirusem, czyli bardzo duży przyrost. Na oddziałach covidowych w szpitalach wolnych pozostaje 9 tysięcy łóżek. Wszystkie zabiegi ratujące zdrowie i życie będą w Polsce kontynuowane, powiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Ministerstwo Zdrowia zaleciło placówkom medycznym zawieszenie lub ograniczenie do minimum świadczeń wykonywanych planowo, by zapewnić dodatkowe łóżka pacjentom, którzy wymagają pilnego przyjęcia. W komunikacie Ministerstwa Zdrowia zaznaczono, że placówki podejmujące decyzję o odroczeniu terminu zabiegu muszą brać pod uwagę ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów. Ograniczenia, jak napisano, nie powinny objąć planowanej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Rzecznik rządu Piotr Miller zaznaczył wczoraj, że wszystkie zabiegi ratujące zdrowie i życie będą kontynuowane. Jeżeli ma być realizowane świadczenie polegające na przykład na wszczepieniu zastawki serca ratujące życie, ono musi być realizowane. Tego typu świadczenia nie są zawieszane ze względu na sytuację covidową. Jeżeli na danym terenie dojdzie do takiego dylematu, że mamy określoną liczbę personelu medycznego, musimy wybrać, czy chronić zdrowie i życie osób, które są w ciężkim stanie ze względu na COVID, czy zrealizować zabieg rutynowy, ale nie ratujący zdrowia i życia, to wtedy należy wybrać oczywiście ratowanie życia i zdrowia tych osób, które są chore na COVID. W Polsce w tej chwili hospitalizowanych jest ponad 18 tysięcy osób zakażonych koronawirusem. Karol Cyrówka, Polskie Radio. Od godziny osoby przewlekle chore mogą się zapisywać na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Można to zrobić poprzez infolinię i stronę internetową, a także w miejscu leczenia, mówi wiceminister zdrowia Anna Goławska. Osoby dializowane będą szczepione w punktach dializ, do których udają się na dializy i tam będą umawiały się na szczepienie. Osoby, które są w trakcie hospitalizacji czy w trakcie leczenia chemioterapią, będą umawiały się w swoich centrach onkologicznych. Osoby po przeszczepach czy osoby wentylowane mechanicznie będą umawiały się przez infolinię w populacyjnych punktach szczepień. Chorzy, którzy nie są w stanie dotrzeć do punktu szczepienia, mogą się zapisać na zabieg w domu. Szczepienia osób przewlekle chorych rozpoczną się w poniedziałek. Polska adekwatnie odpowie na wydalenie przez Białoruś dyplomaty RP, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Białoruś ma opuścić Jerzy Timofiejuk z konsulatu w Brześciu. Białorusini uzasadniają jego wydalenie tym, że uczestniczył w obchodach Dnia Żołnierzy Niezłomnych. Działania białoruskich władz są niezrozumiałe, powiedział Marcin Przydacz. W ubiegłych latach również na Białorusi odbywały się już takie uroczystości. Tym razem za udział w tejże uroczystości konsul zostaje uznany za persona non grata. Decyzję władz białoruskich uznajemy za całkowicie niezrozumiałą i bezpodstawną i Polska niezwłocznie i adekwatnie odpowie na tę nieuzasadnioną decyzję. Według władz Białorusi Jerzy Timofiejuk, uczestnicząc w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych, rażąco naruszył prawo międzynarodowe. Historia odkrycia słynnego obrazu Ekstaza Świętego Franciszka doczekała się ekranizacji. W Warszawie premiery miał fabularyzowany film dokumentalny Polski El Greco w reżyserii Katarzyny Kowalskiej. Opowiada on dzieje niezwykłego, choć przypadkowego odkrycia dokonanego w 1964 roku przez badaczki Polskiej Akademii Nauk Izabelę Galicką i Hannę Sygietyńską-Kwoczyńską. W pewnej chwili której z nas powiedziała, tam jeszcze jest obraz. Był październik 1964 roku, mała miejscowość Kosuflacki na historycznym Podlasiu i historyczne odkrycie dwóch młodych badaczek z Polskiej Akademii Nauk, opowiada reżyser Katarzyna Kowalska. Nikt za bardzo nie chciał im uwierzyć, że dzieło El Greca mogły odkryć na maleńkiej plebanii. Potrzeba było wielu lat dodatkowych badań, znalezienia niezbitego dowodu na obrazie, który potwierdził rzeczywiście ich tezę. Oryginalną sygnaturę mistrza odnaleziono znaleziono dopiero po 10 latach. To bardzo ważny film, mówi wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. To jest film, który składa hołd dwóm wybitnym postaciom, ale także polskiej kulturze, bo to jest film o sile polskiej kultury. Producentem filmu jest Instytut Pileckiego wraz z Telewizją Polską, która wyemituje dokument 31 marca. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis Sportowy Trójki przedstawi Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów poznaliśmy kolejnych ćwierćfinalistów. To Borussia Dortmund i FC Porto. Borussia wyeliminowała Sewillę. W Andaluzji w pierwszym meczu było 3-2 dla ekipy Bundesligi. A w Dortmundzie skończyło się remisem 2-2. Dwa gole Haalanda, który w 14 meczach Champions League strzelił 20 goli. W Turynie dwa gole Federico Chiesy. Po regulaminowym czasie było 2-1 dla Juventusu i wszystko rozstrzygnęło się w dogrywce. W niej gola strzeliło FC Porto, a także Juve. Skończyło się zwycięstwem Bianconerich 3-2, ale dalej grają Portugalczycy. Przy bramce Porto zawinił Wojciech Szczęsny. Stara dama ponad godzinę grała w przewadze, ale przewagi nie wykorzystała. Juventus odgrażał się bardzo mocno, że w tym roku powalczą o trofeum. No po to tam poszedł przede wszystkim Ronaldo. Jeśli nie ma zawodników, którzy potrafią wykończyć akcje przygotowane przez kolegów do grywce, to tak się to później kończy. Mówił były selekcjoner Jerzy Engel. Dziś ciąg dalszy grania. Także dzisiaj w trzeciej rundzie turnieju tenisowego w Dubaju zagra Iga Świątek. Wczoraj pokonała 6-2 i 6-4 Japonkę Misaki Doi i już szykuje się do poważniejszego wyzwania, jakim będzie starcie z byłą numer 1 światowego rankingu, Hiszpanką Garbin Muguruzą. Nasi szczypiorniści nie dali rady Słowenii. Reprezentacja Polski przegrała na wyjeździe 29-32 i jest to pierwsza porażka biało-czerwonych w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Oto mecz w ocenie trenera Patryka Rombla. Poziom walki i podejście do tego meczu mogło być zadowolony. W pierwszej połowie mieliśmy trochę za dużo bałaganu w ataku i w obronie. W drugiej połowie natomiast zawiodła nas skuteczność, bo w prostych sytuacjach przestrzeliśmy 2-3 proste piłki, z tego dostaliśmy kontry i szkoda. Na tych punktach bardzo nam zależało, bardzo nam zależy na awansie do Mistrzostw Europy, natomiast już teraz musimy się skoncentrować na meczu z Holandią. A mecz z Holendrami w niedzielę. Polska zajmuje drugie miejsce w grupie, z dorobkiem 4 punktów prowadzi Słowenia, ma punkt więcej od Polaków, a trzecia jest Holandia, ma punkt mniej. Teraz chodzimy na wodę. W olimpijskiej klasie RSX trwają Mistrzostwa Europy. Po pierwszym dniu rywalizacji w Portugalii Piotr Myszka jest drugi, a Zofia Klepacka trzecia. W siatkówce Skra Bełchatów pokonała MKS Będzin 3-0 i w ćwierćfinale zagra za Sekoresowią. Do tego Zaksa zmierzy się ze Ślepskiem, Jastrzębski z Aluronem Wartu Zawiercie, a Trefl Gdańsk z Werwą Warszawa. 23 lipca mają się rozpocząć Igrzyska w Tokio. Wszystko wskazuje na to, że odbędą się bez udziału kibiców z zagranicy. Taką nieoficjalną informację podają media w Japonii. Kolejny sport za godzinę. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Mamy za oknami dzisiaj słonecznie w całym kraju, od 3 stopni w Białymstoku i Olsztynie, gdzie będzie najchłodniej, a także w Lublinie, w Rzeszowie i w Kielcach, przez 4 stopnie w centrum, oraz czyli Łódź, Warszawa, Katowice, Kraków oraz Bydgoszcz, przez 5 stopni w Gdańsku i aż 7 w Szczecinie, Gorzowie, Wrocławiu, Opolu i w Poznaniu. Wygląda na to, że naprawdę wiosna się zbliża. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowid. Żegnamy reklamy.

your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles, rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews, when they say your name, I just act confused. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend. Siódma 16, poranny program Pora na Trójkę i pytanie, które zrodziło się dzisiaj w trakcie naszych dywagacji przed godziną siódmą, brzmiące, czy influencer to jest prawdziwa praca? Tak naprawdę to czy youtuber, instagramer, te zawody, które wskazują dzisiejsi 10-15-latkowie jako te zawody, które chcieliby wykonywać, jak będą dorośli, czy to w naszym zdaniem jest w ogóle prawdziwa praca? Dwie dwójki, siedem trójek. Dobry, i ja się chciałem odnieść do tego tematu związanego z mediami społecznościowymi. Ja pracuję w marketingu i chciałem tylko powiedzieć, że budżety przepalane przez właśnie instagramerów czy youtuberów są ogromne, ale przychody, które oni generują, są jeszcze większe. Także zdecydowanie to jest prawdziwy zawód, tylko że na odpłatnego poziomu się on zaczyna. Także zdecydowanie tak. Dziękuję. Bardzo dziękuję za wypowiedź fachowca. Dwie dwójki, siedem trójek to jest nasz numer telefonu. Rzeczywiście ja z mojego doświadczenia też wiem, że można w ten sposób zarabiać pieniądze, ale będą Państwo zaskoczeni, że na przykład taki youtuber mający jakieś 100 tysięcy subskrypcji wcale tak łatwo nie ma, jak chodzi o finanse. To się tak ledwo koniec z końcem dopiero zaczyna spinać przy takich liczbach. No dobrze, jeszcze jeden głos słuchacza. Dzień dobry. W sprawie, czy youtuber to praca? Wykonuje coś? Wykonuje. Płaci mu ktoś za to? Płaci. No więc chyba jest to praca, skoro niektórzy z tego żyją. Dziękuję, miłego dnia. Pan płaci, pani płaci, ja płacę. Naszym czasem poświęconym na oglądanie reklam na kanałach społecznościowych takiego właśnie influencera w cudzysłowie. Nie wiem, czy jest polski odpowiednik słowa influencer. Wpływacz? Nie wiem. Dwie dwójki, siedem trójek. Numer do nas. 21 minut po godzinie 7. Czy TikToker, YouTuber to jest prawdziwa praca? 2 2 7 3? Dzień dobry, trójko. W kwestii dzisiejszego tematu o instagramerach, influencerach, jeśli można. Uważam, że jest to zawód. Ci ludzie wykonują ciężką pracę. Kilkoro znam, zarabiają, owszem. Mam dla nich wielki szacunek, że mieli pomysł i go realizują. I życzę każdemu, żeby taki pomysł znalazł i pracował i zarabiał. Miłego dnia wszystkim życzę. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję za głos rozsądku. 10-15-latkowie dzisiaj w Polsce twierdzą, że w przyszłości, jak dorosną, chcieliby być właśnie takimi instagramerami, youtuberami, tiktokerami, czyli chcieliby się znaleźć w zbiorze influencerów. Czyli co? No po polsku chyba wpływaczy. Czy taki zawód to jest w ogóle w cudzysłowie prawdziwy zawód? O to pytał państwa Maciej Domański. Na pewno jest to prawdziwy zawód, wiele osób nie jest jeszcze do niego przekonanych, ale jak dla mnie to są po prostu artyści, którzy tworzą wideo dla szerszej publiczności. To moim zdaniem działa na podobnej zasadzie co artyści muzyczni. To zależy, jak wygląda jakby ta dana praca. Czy na przykład na Instagramie właśnie to jest takie prywatne konto o własnym życiu, czy to jest coś w stylu sprzedawanie biżuterii albo pokazywanie swoich jakichś fotografii profesjonalnych. Aha, no to czyli zależy od podejścia, czyli jeśli robimy to po amatorsku, to nie jest praca, ale jeżeli się przyłożymy, to jest praca. I jest to jakaś droga rozumowania. 2 2 7 3 numer telefonu do nas. Teraz Kamil Husajn, muszę iść tam, muszę iść sam nawet. 23 minuty po godzinie 7, program Trzeci Polskiego Radia, cały czas z państwem. Składam się z trudnych wyborów, kilku niepewnych decyzji. Może chciałaś mi pomóc, ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Nie istnieje mniejsze zło, bałem się, że zawiodę ją zbyt długo, ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Ale muszę iść tam sam. Proszę daj mi czas, tyle krętych dróg. Ta podróż sobie ma, nie chcę więcej kłamstw, niepotrzebnych słów. Nie chcę być tym złym, oby nie było za późno. Trwało to za długo, ale muszę iść tam sam. Ale muszę iść tam sam. Proszę daj mi czas, tyle krętych dróg. Ta podróż w sobie ma, nie chcę więcej kłamstw, niepotrzebnych słów. Chcę porzucić lęk, choć dobrze wiem, że nie mam już sił. Poświęciłem czas, by znaleźć się, gdzie jestem dziś. Ponad wszystko muszę działać i odnaleźć sens w tym. Wiem, że chciałeś dla mnie dobrze, ale wybacz mi. Ale muszę iść tam sam. Proszę daj mi czas, tyle krętych dróg. Nie chcę więcej kłamstw, niepotrzebnych słów. Szukam innych bar, muszę iść tam sam. Dziś już nie chcę nic, ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Znajdę siebie w tym. Muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Pora na trójkę. Dziesięcio i piętnastolatki w Polsce chcą zostać w przyszłości youtuberami, instagramerami. Zastanawiamy się dzisiaj, czy jest to prawdziwa praca, bo ja niedawno przeczytałem, że taki influencer, jak to się ładnie po polsku mówi, to tak naprawdę na nic nie ma wpływu, że my tych influencerów nie do końca naśladujemy ich zachowania. Tak wynika z badań. Z drugiej strony jest to branża z ogromną ilością obrotów, z ogromnymi obrotami, z ogromnym przepływem gotówki, jak stwierdził jeden z naszych słuchaczy przed chwilą, który między innymi tym się zajmuje. Czy to jest prawdziwa praca Państwa zdaniem? Dwie dwójki, siedem trójek. Dzień dobry. Ja myślę, że czasy się zmieniają i jakby zawody się zmieniają i w zasadzie zapotrzebowanie na pracę się zmienia. Myślę, że jakiegoś prawdziwego fachu to też trzeba się uczyć oprócz klikania w klawiaturę. To tyle. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:31. Ekonomia w Trójce. Marcin Giełowicz, zapraszam. 4/5 miast odczuło negatywne skutki pandemii. Tak wynika z raportu opublikowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny. Szczegóły zna Krystyna Prostak. Autorka badania Katarzyna Dębkowska z Instytutu powiedziała, że im większe miasto, tym większy jest odsetek wskazań na zdecydowane pogorszenie sytuacji finansowej. Uznało tak 37% miast dużych, 28% miast średnich i 10% miast małych. Aż 1/4 miast z tą bardzo dobrą sytuacją społeczno-ekonomiczną przed pandemii też wskazuje na to, że sytuacja finansowa zdecydowanie się pogorszyła. Badano też warunki życia mieszkańców. Pod uwagę brano 7 komponentów. To, co najbardziej się pogorszyło według przedstawicieli miast, no to działalność jednostek służby zdrowia oraz działalność jednostek edukacyjnych. Autorzy badania podkreślają, że w tym roku głównym wyzwaniem dla miast będzie utrzymanie płynności finansowej, wspomaganej w dużej mierze dotacjami i subwencjami. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Wtorek na Wall Street trzeba uznać za udany, najbardziej dla spółek technologicznych. A te w ostatnim czasie nie miały łatwo, szczególnie Tesla Elona Muska, która w ostatnich dniach pikowała, a wczoraj triumfowała. Jej papiery drożały o niemal 20%. Wtorek to też druga udana sesja z rzędu dla głównego indeksu warszawskiego parkietu. Za wzrostami stały m.in. spółki PZU i Dino. WIG20 zamknął się 1,47% nad kreską. Waluty: euro kosztuje 4,57, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,13, brytyjski funt 5,35 zł. Ekonomia wraca za godzinę. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. 7 stopni to biegun ciepła, który mamy na zachodzie kraju dzisiaj. To jest Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Wrocław, Poznań i okolice Opola. Tutaj po 7 stopni. Trochę chłodniej, bo 5 stopni w Gdańsku, w Bydgoszczy, w Łodzi, w Katowicach i w Krakowie. 3 stopnie od Olsztyna przez Warszawę, Białystok, Lublin, Kielce, po Rzeszów. Tak wyglądają temperatury. Niebo dzisiaj albo zupełnie bezchmurne, albo z przejściowymi zachmurzeniami, ale słońce dzisiaj dostaniemy wszyscy. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, mamy podwójne szczęście, a termin dopiero w listopadzie. Ale jak to? No wiesz, teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. Aha, to kupujemy! Rozłóż zakupy na 30 raty 0%, a 2 raty zapłacimy za ciebie. Na przykład ekspres ciśnieniowy Siemens EQ6 w promocji za 2193 zł. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Prace w ogrodzie? To jeszcze nigdy nie było tak proste. Pomyśl o odpowiedniej ziemi, która sprawdzi się w domu i w ogrodzie. 50 litrów ziemi uniwersalnej Geolia. Wzbogaconej nawozem teraz już za 7,99. Leroy Merlin. Zapraszamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność, przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz Gauthier i Kimbra w Trójce. Utwór Somebody That I Used To Know. 24 minuty pozostały do godziny 8. Rozważania nasze na temat tego, czy influencer to jest prawdziwa praca i czy jest komuś do czegokolwiek potrzebna, za chwilę wrócą na antenę radiowej Trójki. Nasz numer to 2 2 7 3. No,

17 minut do godziny 8. Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, mianowicie święto gry Mario, rocznicę. Zajmiemy się tematem tej popularnej na całym świecie gry komputerowej i konsolowej przede wszystkim, która zrewolucjonizowała rynek wirtualnych rozrywek. Mario Bros. Święci triumfy już od 1985 roku. Postać hydraulika włoskiego z wąsami w czerwonej czapce stała się tyle popularna, że do dziś odgrywa też ważną rolę m.in. w popkulturze. O fenomenie gry mówi menadżer Muzeum i Gier Komputerów Mariusz Murawski. I wysoki poziom serii. To szybko poszło. Oczywiście chochlik nam się wkradł i coś tutaj prawdopodobnie nam się, to się ładnie nazywa fachowo, szanowni państwo, w języku radiowców coś się zepsuło. Spróbujmy jeszcze raz posłuchać, co ma do powiedzenia pan Mariusz Murawski na temat gry Mario. I wysoki poziom serii. Aha, no to znaczy, że wrócimy do tego tematu za chwilę. Tymczasem zachęcam państwa do wysłuchania w utworu Praise You w wykonaniu Fatboy Slima. Pierwszy raz w życiu coś takiego mi się stało. Także przepraszamy oczywiście, to kłopoty techniczne, to się zdarza. Przynajmniej dowód, że jesteśmy tu na żywo. 16 minut do godziny 8, program trzeci Polskiego Radia. Biorę śrubokręt i idę naprawić radio. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. 11 minut do godziny 8. Z nami dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Czy pan również chciał posłuchać coś, o czymś związanym z grą Super Mario? Bo, przed chwilą? Bardzo proszę, nic nie słyszałem, ale chętnie bym posłuchał, jasne. To niebawem już na antenie wrócimy do tego tematu, bo mieliśmy małego chochlika, ale bardzo mnie cieszy, że pan jest z nami i nie mamy już żadnych przygód tutaj i się słyszymy dobrze. Panie doktorze, pyłki będą niedługo pyliły. I podobno, tak, jeżeli w powietrzu na zewnątrz jest dużo takich pyłków, to uwaga, rośnie liczba infekcji koronawirusem. Tak informuje Międzynarodowy Zespół Badawczy z Monachium. Czy to jest prawda? Dobrze informuję, tak, to jest prawda niestety. Trochę pyli już, to znaczy Olsza, Leszczyna, to są takie pyłki, które potrafią nawet pylić zimą, a w styczniu, w lutym, więc tym bardziej w marcu, nawet przy takiej mroźnej pogodzie. Ale im będzie cieplej, tym będzie więcej. Kosmówka, bylica, komotka, trawy, później zboża. To wszystko przed nami i w momencie, kiedy będzie pylenie, szczególnie wiosną, przy dużej liczbie jeszcze osób niezaszczepionych, gdzie będzie nasilenie tych objawów, nazwijmy to dychawicy rozkrzelowej, ale nieżytu alergicznego nosa, czyli tego, co jest udziałem bardzo wielu Polek i Polaków, bo 3 miliony blisko choruje na astmę osób, przynajmniej 2 miliony jest zdiagnozowanych oficjalnie, a około, uwaga, 11 milionów na alergiczny nieżyt nosa, często sezonowy, ale także całoroczny, to te objawy i nasilenie różnego rodzaju infekcji będzie jeszcze występowało, szczególnie przy takiej temperaturze bardzo niestabilnej, na którą się zanosi jeszcze w miesiącu marcu i kwietniu. Dobrze, dziękuję bardzo, bo mam jeszcze pytanie z zupełnie innej beczki. Uwaga. Jakie skutki uboczne po szczepieniu powinny nas martwić i kiedy skontaktować się z lekarzem? A mówimy to na podstawie doświadczenia własnego jednej z naszych znajomych, która już była na etapie, że ojejku, chyba jest bardzo źle, chyba zadzwonię, ale gdzieś tam zadzwonię na pogotowie, ale trochę jej się to wszystko uspokoiło i to było w dniu szczepienia. Na pogotowie to bardzo rzadko i myślę, że prawie wcale, dlatego, bo większość tych objawów, jeżeli cokolwiek się dzieje, to dzieje się w ciągu pierwszych 15 minut. To są reakcje anafilaktyczne, to są reakcje takie nadwrażliwości. One są niezwykle rzadko, to jest raz na milion, dwa razy na milion, ale się zdarzają oczywiście, zawsze trzeba uważać. Wszystko, co nas niepokoi, powinno być skonsultowane z lekarzem, wszystko. Jeżeli to jest temperatura, jeżeli to jest ogólne złe samopoczucie, zmęczenie, uczucie rozbicia, bo takie rzeczy najczęściej są ból w miejscu wstrzyknięcia, który jakoś nie chce nam się wytłumaczyć, nawet jak przeczytamy sobie charakterystykę produktu leczniczego i tam trochę poczytamy o tym wszystkim, albo posłuchamy radiowej trójki o tym wszystkim. Mamy wątpliwości, dzwońmy. Ale jeżeli takie objawy występują, to najczęściej są to bardzo łagodne, niepożądane odczyny poszczepienne, czyli NOPy. Bardzo dziękuję, panie doktorze, i życzę spokojnego dnia bez chochlików dzisiaj, takich jak u nas. I usłyszymy się w poniedziałek, ale doktor Michał Sutkowski wróci na antenę radiowej trójki w piątek już. Będę w piątek, dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Dziękuję, do usłyszenia, miłego dnia. Doktor Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Trochę takie teleporady też prowadzimy tutaj na antenie. Zachęcam. 2 2 7 3 to jest numer do nas. Jeżeli mają państwo pytanie do doktora Michała Sutkowskiego, proszę śmiało korzystać z telefonu. Proszę te pytania śmiało zadawać, a już w piątek zaprezentujemy je na antenie. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą kul schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca rok? Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam